Dobra, ja włączyłeś już dyktafon? No, ja jedziemy. To nie jest śmieszne, bo ja naprawdę, jak cię słyszę sekundę później, to ja chcę zacząć, ale czekam na ciebie i potem, wiesz, nie mogę tempa wyłapać. Ej, genialny po prostu, wiesz, no to ja będę to szalonym naukowcem w kolejnej części. Bo... A właśnie, bo w ogóle to mnie, ja się ostatnio olejem polałem, nie? I co, będziesz olejmen? No i wiesz, jak mi się zrobiła taka... Tasak face? Taka rana. Taser of face. Wiesz, tak mówię, kurczę, bym się nie przemienił, nie? No więc wiesz, jak zobaczysz olej wlewający się przez drzwi, to będę ja. Czarny olej z archiwum Mix. No, ja. widzę to, mamy to, dobra. Rany olej, czarny olej. Nie mogę zacząć teraz. Bo... Dobra, skupienie i Opole. Wyłącz mnie, nie? Mhm. 3, 4. Niesamowity odjazdowy konglomerat podcastowy. Wszystkie wasze ulubione. A ty mnie tak wyłączyłeś, że ja cię nie słyszę. W jednym miejscu konglomerat podcastowy 2. O kurde, to muszę poczekać, aż niesamowity skończysz. Odjazdowy konglomerat podcastowy. Wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu konglomerat podcastowy 2. Szymuś, słyszałeś mnie? Bo ja wiesz co, no właśnie nie śpiewałem, bo cię nie słyszałem. Bo ja mam, czekaj, ja mogę wyciąć mikrofon, wyłączyć dźwięk, ale... A możesz po prostu słuchawkę wyciągnąć z ucha? To wyłącza też... Fajnie, że jak wyciszasz słuchawki, to wyciszasz mikrofon. A bo ja mam sobie mikrofon w słuchawkach. No wyjmij ją po prostu z ucha, ty. W sumie? I jedziemy jeszcze raz. Dobra, czekaj. Dobra, to ja teraz zdjąłem słuchawki, żeby ich nie mieć na uszach. Chyba mnie słyszysz. A ty mnie nie słyszysz. Szymon, chuju, Szymas, ty, łajzo, ty. Ale wiesz, ja trochę to cię słyszę jednak. Zwłaszcza jak mówisz tak głośno. Ale miło, że sprawdzasz. Jedziesz. W ogóle. Jak pokażę, nie? Sprawdzam. Dobra. Jedziesz. Dobra, ja pamanduś. I teraz 3, 4. Niesamowity odjazdowy konglomerat podcastowy. Wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Konglomerat podcastowy 2. Niesamowity odjazdowy konglomerat podcastowy. Wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Konglomerat podcastowy 2. Za szybko 2 mówisz. Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Wokusia. Trzymać. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Witamy was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera, tak, wszystkie wasze ulubione podcasty i eventy w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z wami bez niespodzianek Szymon Szymas-Cieśliński i Hubert Mando-Spandowski. Witam cię, Hubercie. Witam ciebie, Szymonie, i witam wszystkich słuchaczy. Tak, cześć wszystkim. Zgodnie z oczekiwaniami kontynuujemy pajęczy event i... Zgodnie z chronologią chcielibyśmy dzisiaj przejść do drugiego filmu z dylogii Marka Webba, czyli do niesamowitego Spidermana 2. Zacznijmy od twórców. Reżyser się nie zmienił, to nadal nasz pan od teledysków, Mark Webb. Za to jeżeli chodzi o scenarzystów, osoby, które pracowały przy tej historii, to tutaj mamy już całkiem pokaźne grono osób. Część z nich się powtarza. Jeden się powtarza. Jeden? No tak, Vanderbilt. Rzeczywiście jeden. No oczywiście Stan Lee i Ditko. Steve Ditko, ale to jest standard w sumie w Spider-Manach. A oprócz nich właśnie, kogo jeszcze mamy? Mamy Alexa Kurtzmana, Roberta Orciego i Jeffa Pinknera. To są ludzie, których w większości bardzo łatwo jest właśnie trochę wyśmiać w internecie, powiedzieć, że robili złe rzeczy, bo trochę tych złych rzeczy mają oczywiście na swoim koncie. Ja te nazwiska kojarzę bardziej z kingowych dokonań, bo bardzo często je powtarzałem w wiadomościach z Martwej Strefy przez lata. To się ciągle mi gdzieś tam przewijało. Oni, przynajmniej dwaj z nich, Roberto Orci i Alex Kurtzman, w 2011 roku robili serial Lock and Key razem z Joe Hillem. Powstał jeden odcinek, niestety, który nie doczekał się premiery telewizyjnej. On był wyświetlany jedynie na Comic-Conie. No, ten jeden odcinek tak naprawdę ekranizował cały pierwszy tom, także to był w sumie konkretny film. No, oprócz tego, no to jest najmniej znana ich produkcja. No właśnie. Ale jako, że my jesteśmy od Kinga, no to od tego zaczynamy. Oni robili Fringe, Na granicy światów, bardzo dobry serial, znaczy współtworzyli go oczywiście. Robili te wszystkie nowe Star Treki, przynajmniej, nie wszystkie, robili dwie pierwsze części do nowych Star Treków, w trzeciej części tam się dość mocno pozmieniało, dlatego ten trzeci klimatycznie... Ale nie, oni też są, tylko że są niewymienieni. Bo są oni napisali pierwszą wersję scenariusza, która nie przeszła i tam później były zmiany i to akurat były zmiany na gigantyczny plus, także to źle o panach świadczy, bo trzeci Star Trek z punktu widzenia fanów Star Treka był akurat Star Trekiem najlepszym. Znaczy, ja mówię dlatego, że kojarzę ich z Kingiem i Hillem, bo to Lock and Key to nie było jedyne, co oni razem mieli robić. Oni chyba mieli również robić ten serial Darkness, który miał być na podstawie Tales of the Darkness. Także te nazwiska mi się naprawdę przewijają non-stop w moich podcastach. I dokładnie to samo mogę powiedzieć o Jeffie Pinknerze i tutaj też zacząć od Kingowych dokonań, które jeszcze nie wyszły na światło dzienne, ale już niebawem, ponieważ Jeff Pinkner jest współscenarzystą Mrocznej Wieży, która na początku sierpnia będzie miała swoją premierę. Ten film również ma pierdylion scenarzystów, bo powstawał przez jakieś 7 lat od pomysłu do realizacji. I tutaj tam mamy tych pierwszych scenarzystów, kolejnych. Jeff Pinkner tak naprawdę jest takim dodatkowym do Andreasa Thomasa Jansena, albo to odwrotnie było, nie pamiętam już, no nieważne. Grunt, że Mroczną Wieżę będzie robił, znaczy już robił. I Jeff Pinkner ma jeszcze na swoim koncie również Fringe, trochę Losta. No i to chyba z tych popularniejszych to wszystko. Mhm. I jeszcze do Kurtzmana i Orciego tylko słówko, bo oni ogólnie też siedzieli w tym kinie takim blockbusterowym i sensacyjnym, tak w akcyjniakach, bo i przy trzeciej tej Mission Impossible grzebali, nie wiem czy jeszcze nie przy którejś, i przy Wyspie, i przy Transformersach pierwszych dwóch, więc doświadczenie z takim kinem w przeciwieństwie do panów, o których mówiliśmy przy jedynce, mieli. I wspólnie właśnie cała ta ekipa stworzyła niesamowitego Spider-Mana 2, który fabularnie oczywiście kontynuuje wątki z jedynki, a więc z jednej strony to, jak Peter Parker radzi sobie z byciem superbohaterem w wielkim mieście w Nowym Jorku, jak się rozwija jego relacja z Gwen Stacy. I w drugiej części dochodzą jeszcze dwa wątki, oczywiście nowy antagonista i tym razem padło na Maxwella Dillona. Maxwell Dillon, późniejszy Elektro, i pojawia się także tutaj osoba, której troszkę brakowało mi też w pierwszej części, czyli Harry Osborn, późniejszy Green Goblin. Tak jest. Film zaczyna się, nie wiemy ile lat po jedynce, chyba niewiele, ale zaczyna się od zakończenia szkoły przez naszych głównych bohaterów. Film jest z 2014 roku, czyli 31-letni ówcześnie Andrew Garfield, grający Petera Parkera, kończy liceum, trochę mu zeszło. Kończy je również w taki luźny sposób, ponieważ tutaj już mamy Spidermana lubianego przez miasto, już Spidermana, który jest bohaterem, i Spidermana, który sobie tam lata i ratuje różnych ludzi z różnych opresji. A to teraz ty, Mando, coś pominąłeś. No zaczyna się od... Tradycyjnie pierwsza scena dotyczy rodziców. No. Dokładnie, tak. To teraz... Przepraszam, ale ci przerwę. Zaczyna się od sceny śmierci rodziców Petera Parkera, co mnie w sumie zaskoczyło, bo też tego totalnie nie pamiętałem. I jest to scena, która powinna być smutna i emocjonująca, bo pokazuje, jak nasi rodzice żegnają się właśnie z młodym Peterem, ze swoim synem, jak robią to no, z wielkim bólem, nie chcą, ale wiedzą, że muszą, nie ma innego wyjścia, bo grozi im i całej ich rodzinie wielkie niebezpieczeństwo, więc państwo Parker muszą uciekać, są na pokładzie samolotu I Boże, jakie to wszystko jest głupie. Znaczy, to nie jest tak zupełnie zniszczone, ale to powinna być naprawdę smutna, przejmująca, emocjonująca scena, ta cała końcówka. A mamy scenę w samolocie, gdzie znikąd pojawia się jakiś koleś z pistoletem, w ogóle nikt go nie zauważył, nie? Bo tam jest 1000 osób w tym samolocie i w czasie wielkiej, tajnej ucieczki pod osłoną nocy wbił jakiś randomowy facet z pistoletem. I oczywiście morduje naszych bohaterów. I jeszcze jakby tego było mało, ja miałem ciężką bekę na tej scenie. Naprawdę ja się śmiałem, bo ojciec Parkera chce zuploadować jakieś super ważne dane i przesłać je do Roosevelt. I ten przestępca, który zabija mu żonę, to co robi oprócz strzelania do pani Parker, to zamyka laptopa co chwila. W ogóle nie wiem, czy skumał co i jak, bo początkowo tak się wydaje, że nie kuma. I w ogóle jakoś tak jeszcze robi jakieś podchody, tam wchodzi, chyba coś sobie nalewa z barku. W ogóle to nie ma żadnego sensu. To jest tak idiotyczne, tak źle skonstruowane, że boli. I jeszcze zamyka mu tego laptopa, a ojciec Parkera, Petera, cały czas tego laptopa otwiera i wznawia upload, bo internet się wyłącza, jak ktoś mu zamyka tego laptopa. I ja sobie się tak pomyślałem, kurczę, jakby mnie ktoś napadł, ja bym uploadował podcast, to ja też bym tak robił, że tak tutaj mi zabijają żonę, a ja nie, laptop i upload, uploaduj podcast. Ale to było ważniejsze niż podcast, nie? Chociaż nie wiem, nie no wiem, czy jest coś ważniejsze niż podcast, no ale to było bez sensu. No, po pierwsze, skoro zamknięcie laptopa nie wyłączało laptopa, to znaczy, że miał ustawione, że nic się nie dzieje, więc upload powinien dalej działać. No ja nieraz sobie zamykam laptopa i coś się dalej dzieje tam. Po drugie, kurczę, no w tym momencie mamy wyobrażenie, że on wysyła coś naprawdę cholernie ważnego, a on tak naprawdę wysyłał swoją spowiedź dla Petera, którą nagrywał wcześniej i mógł to zrobić dużo, dużo wcześniej, bo on to nagrywał jeszcze w domu. Skoro miał internet w laptopie, no to mógł to zrobić już po drodze w samochodzie, jadąc do wujostwa, mógł to zrobić u wujostwa, mógł to zrobić jadąc na lotnisko. No skoro to było tak ważne, to mógł to wysłać w każdej chwili. A, no fakt, no, on nie wiedział, że tam zostanie napadnięty, więc to bez sensu czepiać się. No, ale nie wiedział, że jest jakaś dziwna osoba w kabinie pilota, której nie powinno tam być w prywatnym samolocie prawdopodobnie, nie? No tak się zdarza czasem, że jak planujesz wielką ucieczkę ze Stanów, nie wiadomo gdzie, i planujesz zerwać ze swoim dawnym życiem, to nie dbasz o takie szczegóły, no bo... No ale ogólnie, bo wiesz, ja myślałem, że on tam kompletował jakieś dokumenty, nie wiadomo co, że to mu trochę zeszło, ale ogólnie to powinno wyglądać tak, że on kończy nagrywać i klika upload. No w momencie, jak my kończymy nagrywać podcast, klikamy upload, wysyłamy to sobie i już robimy co innego, już możemy się pakować i jechać do wujostwa, nie? No ale to dobra, to takie czepianie się pierdół. A poza tym tak naprawdę to wideo to mógł zgrać na pendrive'a i dać wujkowi i cioci i kiedyś niech pokażą synowi, a nie wysyłać na tajną stację metra, na której kiedyś Roosevelta przewożono, o której nikt w całym Nowym Jorku nawet nie wie teraz. Jest w ogóle, no to nie, to jest idiotyczne. No bo on tam całe życie coś zbierał, nie? No całe życie tamtędy jeździł, żeby coś tam... To nie ma sensu. Koniec, kropka. W ogóle, ale słuchaj, to jest mało, bo ty mówisz potem, że mamy tego Parkera tak koniec szkoły i to, co się dzieje po tym, to jest jeszcze większa kupa za przeproszeniem, że użyję tego słowa, bo nie mogę. Słuchajcie, Parker się spieszy na zakończenie właśnie swojej edukacji, odebranie dyplomów, ale to nawet nie jest istotne. Istotne jest to, że będzie przemawiać Gwen. I to jest dla niej też ważne, tak? Że Gwen ma przemowę jako chyba tam też najlepsza studentka w ogóle z całej uczelni, no i on ma się z nią spotkać. No i co robi Parker? W ogóle widzimy, że jest ciężarówka, którą prowadzi jakiś nawiedzony ruski koleś, który mówi jakieś głupie rzeczy z komicznym akcentem i za ciężarówką jadą radiowozy, jakaś masa radiowozów, co nie ma absolutnie żadnego sensu, bo po cholerę tyle radiowozów ściga ciężarówkę. Zróbcie blokadę, jak już coś. No bo Pluton ukradł, nie? No ale to one powinny blokować ulicę czy coś, a nie jechać za ciężarówką bez sensu, 40 samochodów i potem właśnie, i co się dzieje? Parkerowi się spieszy, tak? Ale Parker, zamiast zatrzymać ciężarówkę, to sobie śmieszkuje z tym kierowcą jeszcze i w ogóle sobie jaja robi cały czas. Pozwala, żeby doszło do jakiegoś strasznego karambolu. Tam dochodzi do ze 20 kolizji samochodowych. Pewnie ginie ze 100 osób w tych wszystkich wypadkach. Większość będzie okaleczona do końca życia, a ten sobie śmieszkuje. To było tak idiotyczne. To tak bardzo nie był Peter Parker. To tak bardzo nie był bohater, który z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. No ale to tak jest pokazywane we wszystkich Peterach, we wszystkich Spider-Manach, że jak on zakłada maskę, to się zamienia w takiego śmieszka, ale który tutaj sobie to było, wiesz, jemu się spieszy, ma ratować ludzi. Ja ogólnie tej sceny nie lubię, ona jest zła i słaba i ja za nią też nie przepadam. I po pierwsze jest, ten Rusek jest tak karykaturalny, po drugie kradzież plutonu i on łapiący ten pluton, to jest tak karykaturalne, ta scena jest zła, ja za nią on też nie przepadam. On tam ściąga spodnie pajęczyną. Ha, ha, ale śmieszne, o Boże, Kurtzman, Orci, Pinkner, długo nad tym myśleliście? Jezu, to było tak żałosne, nie, naprawdę, to było... To, że on akurat nie trafia na przemowę Gwen, to jeszcze to mnie aż tak nie ale nie bolało. Ma powodu, żeby tam nie trafić, on sobie jaja szczególnie, że potem jego wejście jest takie luźne, no to też pewnie ci się nie podoba, jak całuje Gwen, wchodząc, odbierając swój dyplom... To mi się nie podoba, dlatego że mi się Parker nie podoba. Ta scena byłaby okej, gdyby on miał powód, żeby się spóźnić, gdyby coś go zatrzymało, a nie, że on sobie robi jaja, pozwala, żeby ludzie ginęli na ulicach, taki z niego superbohater. To już nie jest mój Spider-Man, ja go już nie lubię od pierwszej sceny. No takie jest to nowsze kino, nie? Niestety, Spider-Many Raimiego... Takie jest złe kino, Mando. Spider-Man Raimiego były trochę innym kinem superbohaterskim, właśnie stawiającym na szczegóły, na uratowanie nawet pojedynczego chłopca stojącego na pasach, gdzie jedzie pościg, nie? Ale wiesz, ja rozumiem, że on nie może ratować wszystkich, ale on nie może pozwalać na takie jakieś karambole i sobie żartować w taki sposób, ryzykować życiem dziesiątek osób, to w ogóle po co tam jest? No jeszcze się kolesiowi spieszy niby, a on w ogóle tego nie pokazuje, nie, naprawdę to jest złe, a potem mówisz tak, przechodzimy do relacji z Gwen i to też mi się nie podoba. W ogóle pół godziny pierwsze tego filmu to jest dla mnie absolutna masakra, żenuła totalna, patola, wszystko co najgorsze tutaj jest. Relacja z Gwen też jest spitolona, bo tak jak to luźne powitanie i tak dalej byłoby spoko, gdyby nie to, co je poprzedza, tak potem nagle zupełnie znikąd mamy wizję ojca Gwen, tak? I Parker sobie przypomina o swojej obietnicy i tak właśnie mamy taką żonglerkę pseudokomedią i pseudodramatem, tak? Bo niby mamy się przejmować, mamy wspominać śmierć bohatera, a tę obietnicę, mamy czuć, że Gwen może być zagrożona i że Parker się nią przejmuje, ale zarazem widzimy Parkera, który jest kretynem, takim heheszkiem bzdurnym, błaznem nowojorskim i totalnie do mnie to wszystko nie trafia i jeszcze okazuje się, że to Gwen ostatecznie z nim zrywa, co też jest moim zdaniem nieuzasadnione, bo to Parker ma jakieś te wątpliwości, a to nagle Gwen stwierdza. No ale nie, bo tu jest wyraźnie powiedziane, że to nie jest pewnie pierwszy raz. Ona już widzi po jego twarzy, że znów se przypominasz o obietnicy, bo on faktycznie wyskakuje z tym od czapy, ale możemy założyć, że przez ostatni okres, nie wiem ile to było, rok czy coś, to on pewnie z tym wyskakiwał średnio raz w tygodniu. No i w końcu ona się już wkurzyła. No, no i, wiem, ale film ci tego nie pokazuje. Film ci pokazuje, że Gwen... No Gwen... mi wyraźnie pokazuje. Nie, Gwen zależy, jest pokazane. No ale film zakłada chyba, że my też potrafimy myśleć i jeśli to nastąpiło rok temu, ta obietnica, a on dalej o tym myśli, czy tam, nie wiem, dwa lata temu, nie wiem, ile to mogło minąć, to możemy założyć, że to co chwilę następuje. Zresztą po zachowaniu Gwen to widać, bo ona sama od razu właśnie wie, że ten znów z tą obietnicą. Nie, ja z tym nie miałem problemu, ale, no, ale wiesz, to, co Mando, mówisz, ale właśnie ten luz, że na zmianę Peter debil, Peter heheszek. On ją całuje publicznie na scenie i tak dalej, a po chwili mówisz, że wierzysz, że on przez rok cały czas jej robił te czy wspominał, że ojciec mi zabronił się z tobą spotykać, a zarazem całują publicznie w taki sposób. Nie, dla mnie to się gryzie. Dla mnie nie. Okej, okay, no i jeszcze, zobacz, problemy superbohatera. U Raimiego to było pokazane bardzo dobrze, to, że Peter nie ogarnia, nie łączy wszystkiego. Jak to jest pokazane tutaj? Znowu idiotycznym humorem. Mamy na przykład bohatera z upaćkanym kostiumem, kostium cały w pierzu, kostium w wodorostach, w jakimś błocie, w czymś innym. I to jest takie, że niby komediowe, ale też w ogóle tak wrzucone od czapy, taki tani slapstick. I to było też... Ale że co, że no to co Spider-Man się uwalił pierzem, polując na przestępców, potem wodorostami, w ogóle nie rozumiem. Tak to mi nie pokazuje, że bycie superbohaterem jest trudne. To mi pokazuje, że scenarzysta jest kretynem. Po chwili jeszcze mamy, nie wiem, to, że jest chory, to też jest pokazane tragicznie. I jeszcze to, jak jest w łóżku, w kostiumie i mówi cioci May, że jest goły, bo czyścił komin, a nie mamy komina. I tak, wiesz, to jest taki humor na poziomie no, kabaretu polskiego roku 2016-17. czyściłem komin, ciociu. Tu się trochę zgadzam. To są takie sceny pojedyncze, gdzie on wkłada ten kostium do szafy. To ja się zgadzam, że to są takie sceny z komedii z tyłka. To jak jest chory, to w sumie ja chwilę wcześniej o tym nawet myślałem przed oglądaniem. Ciekawe, co robi, co się dzieje z superbohaterem, gdy jest chory, tak sobie pomyślałem. Także nawet mnie to ucieszyło, że się taki element pojawił. Ale był źle pokazany, bo ja bym chciał to zobaczyć, tak, ale no tutaj to było tak wszystko wyśmiane, nie w sensie, że ty nie czujesz tego, że to jest pokazane życie bohatera jakoś tam jako problem, czy coś, tylko to jest scena taka stricte pod komedyjkę, ale taką tanią komedyjkę. No scena z praniem też jest trochę rozciągnięta, to chwaliłeś u Raimiego, że Spider-Man musi prać swój kostium, tutaj też jest pokazane, że Spider-Man musi prać swój kostium, tylko też jest właśnie scena komediowa, gdzie on się kłóci z ciocią May, która chce koniecznie mu wyprać jego rzeczy. Nie? No nie, nie. I jeszcze po drodze spotykamy po raz pierwszy Maxwella Dillona. I co się dzieje? To jest zła postać, zanim się nie przemieni, bo ja akurat po przemianie go lubię, ale zanim się przemieni, on jest... W ogóle w Maxa tak. Wciela się Jamie Foxx i szczerze mówiąc, ja jakoś w ogóle nie ogarnąłem, że to jest Jamie Foxx w pierwszej chwili, bo jednak, no teraz, w czym ostatnio grał Jamie Foxx? W Django, teraz w Baby Driverze, który wszedł już do kin, gdy tego słuchacie. I ja totalnie tutaj tego Jamie'ego Foxa nie widzę początkowo. Jeszcze on w polskim dubbingu, znaczy, bo on ma mieć taki, być ciapowaty, nie? Więc ma ten ciapowaty głos, ale na szczęście potem po przemianie w elektro nałożyli na to takie filtry, że się z tego słucha dużo lepiej. Ale abstrahując od tego, gdy poznajemy Maxa, to Spider-Man na niego wpada, ratuje go, potem każe mu polizać swoją dłoń i tą polizaną przez niego dłonią układa mu włosy. Jezus Maria, kto to wymyślił? Czy ty to widziałeś, Mando? Idziemy dalej. Podchodzi Max, polisz, wyciąga dłoń, Max liże dłoń Spidermana, Spiderman układa włosy Maxa. Nie, naprawdę, ja w tym momencie już miałem ochotę wyłączyć. Napisałem do Jerry'ego, że po raz pierwszy mam dosyć eventu, który teraz robimy. Naprawdę mam dosyć Spidermana w tym momencie. Żal. I właśnie Max jest pokazany jako totalna sierota i człowiek, który tak naprawdę jest potwornie samotny do tego stopnia, że on gada sam do siebie i jak gdyby tego nie zauważa, że w ogóle nie ma przyjaciół, znajomych, etc. A gdy ktokolwiek się do niego uśmiechnie, powie mu cześć czy coś, to on jest w siódmym niebie i on o tym myśli przez następne dwie minuty w filmie i my słyszymy te myśli, czy też mówi po prostu do siebie pod nosem. I tak jak sama kreacja mogłaby być spoko, to też jest pokazane tak... że no to znowu jest takie głupie, komediowe, hehe, tak pośmiejmy się z sieroty życiowej, a tak naprawdę to jest smutny człowiek i my powinniśmy czuć, że to jest człowiek, któremu w życiu nie wyszło, który jakoś został skrzywdzony przez los, bo on jest geniuszem też zarazem, co jest nam jakoś tam sugerowane, ale ja tego nie czuję, ja widzę taką sierotkę właśnie głupola na ekranie i moim zdaniem znowu strasznie zmarnowana postać. I po chwili pojawia się jeszcze Harry Osborn w tej roli Dane DeHaan. No i fajne jest to, że Harry tutaj też zna się z Peterem, że to jest jakoś tak w miarę sensownie zobrazowane, bo Harry przyjeżdża w związku ze śmiercią swojego ojca do miasta i do Oscorp, przejmuje firmę. Harry ma charakter swój, jest postacią, którą ogląda się z jakąś tam przyjemnością, bo jest ciekawy i nie jest właśnie pokazany jako kretyn. Wygląda troszkę tak ciapowa, to też takie jakieś dziwne emo z niego zrobili. No bo to, ale to też widać, że oni byli takimi przyjaciółmi, takimi trochę nerdami właśnie w dzieciństwie, gdzieś tam mieli jakąś swoją przeszłość, mają wspólną i że to były właśnie takie trochę ciapy życiowe pewnie kiedyś razem. Teraz on już jest stoi na czele tej firmy, nie widzieli się od lat, to pierwsze ich spotkanie jest takie jeszcze przez chwilę chłodne, ale potem Harry zaczyna wspominać, jakieś tam żarty rzucać i oni znów zaczynają się przyjaźnić. No mnie akurat Harry, tak jak Maxa Dillona, zgadzam się całkowicie, że to jest postać tak źle przerysowana, że to się aż źle ogląda, tak Harry mi podszedł całkowicie, chociaż jest postacią inną niż Harry grany przez Jamesa Franco. Mm-hmm. Znaczy nie, ja mówię o tym, że tak wygląda, po prostu żeby to zarysować, nie? Ale mnie to też nie przeszkadza, zwłaszcza, że nawet ten jego taki trochę dziwny emo wygląd pasuje do Harry'ego jako goblina, nie? Bo od razu ja go widzę i sobie myślę, o, to nasz Green Goblin i nawet pasuje ten wygląd. Lekka charakteryzacja, już będzie fajna postać. I rzeczywiście pierwsze spotkanie naszych przyjaciół zrobiło na mnie wrażenie. To był pierwszy moment w nie wiem, właśnie 30 minuta, w którym sobie pomyślałem, dobra, coś dobrego w tym filmie się pojawiło. Niestety, chwilę potem mieliśmy wypadek z Elektro i pierwsze starcie z Elektro. No i to, w jaki sposób Max stał się Elektro, też mi się nie podoba, no bo to jest takie, że wiesz, wbrew BHP i w ogóle nikt mu nie chce pomóc, nawet w takich pierdołowatych sprawach się go wystawili go ludzie z firmy, no głupie to było też. I potem mamy to pierwsze starcie i właśnie zmarnowano potencjał tego człowieka, który był po prostu samotny, tak, którego życie troszkę przytyrało, bo ja wiem, kim ma być ta postać, ale tego nie widzę na ekranie i jeszcze ta pierwsza walka pokazuje mieszkańców Nowego Jorku jako bydło, jako taki dziki tłum rozpasany, który, wiesz, widzi przestępcę, widzi jakieś potencjalne zagrożenie i zamiast jakoś, nie wiem, dbać o własne bezpieczeństwo czy coś, to drą japy jak na walce bokserskiej, tak zabij go, pobij go, zniszcz go. Bardzo mi się to nie podobało. Bardzo, bardzo negatywny obraz mieszkańców Nowego Jorku. No ale to coś takiego już było w trzeciej części Spidermana Raimiego. No nie twierdzę, że tam mi się to podobało. Właśnie te barierki, ludzie stojący przy barierkach i kibicujący, to też mi się nie podoba. To tutaj jest kilka razy w Amazing Spider-Man, bo również w ostatniej scenie i potem się dziwią, że dziecko wybiega nagle i że jest zagrożone. No tak, ale wiesz, to, że nie ma żadnych takich zasad bezpieczeństwa i jakiegoś instynktu samozachowawczego to jedno, ale u Raimiego to społeczeństwo to byli po prostu ludzie, właśnie nawet nie wiem, czy to nie wiem, w którym podcaście, ale ktoś wspominał, że przy ataku na World Trade Center też ludzie stali i filmowali, patrzyli się, a to przy mgle chyba, jak rozmawialiśmy. No, a Burial mówi. Mgle, to Burial ten słynny, no właśnie. No i ja rozumiem, że ludzie mogą to jakoś obserwować, ale tutaj to wiesz, oni się zlecieli jak na widowisko sportowe i to tak, i oni naprawdę byli bezczelni. No bo Spider-Man jest bohaterem tego miasta. Gdybyśmy mieli u siebie Spider-Mana, też byś biegł, nie? Pooglądać Spider-Mana, ale nie jak walczy. Jakby walczył w twoim mieście, to siedziałbyś w domu? No, nie podoba mi się bardzo przedstawienie mieszkańców tutaj. No i tutaj też masz tego śmieszkowatego Spidermana, nie? Więc pewnie też będziesz krytykował Spidermana tak, no. W kasku strażackim, Spidermana mówiącego przez megafon. No, no. I jeszcze iskierka, tu jestem, Peter, No. No to bo oglądaj z dubbingiem i teraz już wiemy, skąd ta krytyka. Sam się przyznajesz. Nie. Sam se ukręcasz ten sznur na szyi. Oglądałem tę scenę akurat całą na YouTubie przed nagraniem, bo była w trailerze, jest w ogóle trailer The Rise of Electro po angielsku. Oglądałem potem całą scenę też z angielskim tym dubbingiem, czy po angielsku po prostu. I tam to wyglądało tak samo źle. Nie. Tu mnie nie wrobisz. Nie ma takiej opcji. No ale dobra, no ale w końcu po tej scenie troszkę się wszystko poprawia. Mamy rozwinięcie wątku Harry'ego, tak, który okazuje się, że jest ciężko chory, tak jak ojciec, ale u Harry'ego ta choroba postępuje bardzo szybko, w sumie to nawet aż za szybko, nie? Bo ledwie ojciec umarł i Harry nagle zaczyna się rozkładać. Tak, no to na potrzeby filmu, nie? No. Ale tak, za szybko, dużo. Ale ta relacja z Peterem jest nawet całkiem ciekawa. Harry chce krwi Spidermana. I to jest też zły wątek, tylko ja nie skumałem, o co chodzi, bo ja myślałem, że on chce właśnie tę krew zbadać, tak, i sprawdzić, czy da się coś z nią zrobić. On chce ją sobie wstrzyknąć od razu, tak, w ogóle na pałę. No jak to wszyscy naukowcy w każdym Spider-Manie i w większości komiksów, na pałę, bez przemyślenia, tak to było wielokrotnie pokazywane, tak zrobił Green Goblin, no Doktor Octopus tak nie zrobił, tak zrobił Lizard w poprzedniej części, to tak po prostu, tak wyglądają naukowcy w no, ale komiksach. Tam ci naprawdę mieli, wiesz, projekt mieć zamknięty za dzień, a ten jednak mógłby z tydzień chociaż popracować. I w sumie to im bardziej myślę właśnie o tej środkowej sekwencji, to o ile właśnie wątek Harry'ego pojawiający się tutaj jako tako podoba mi się, tak, troszkę wnosi świeżości i czegoś ciekawego do fabuły, tak niestety znowu jest tutaj masa tej takiej złej komedii, bo mamy to złe korpo, tak, złe korpo, w którym wszyscy są źli, mamy zły zarząd prawników, którzy sterują całą firmą, kontrolują wszystkie komputery i tam Gwen na przykład nagle trafia na celownik tych złych z korpo. A to wyszukiwanie Gwen, jak mnie to wnerwia w filmach, jak ona wpisuje nazwisko, a potem przez minutę się kartkują tak jakby zdjęcia różnych ludzi. No przecież tak nie działają wyszukiwarki. No to no, tak, ale wiesz, no i to ciebie to wnerwia. A co masz chwilę potem? Gwen ucieka i w ogóle wszędzie ją ścigają, już jakaś tam masa ludzi, ochroniarzy, tych prawników za nią biega. I w tym momencie Parker używa swoich pajęczych mocy w firmie, gdzie wszędzie są pewnie kamery na logikę, no bo to Oscorp jednak. w ogóle tam wpada, polewa ludzi kawą, wywraca, w ogóle nikt na niego nie zwraca uwagi. Nie? Facet przewraca trzech gości chyba, w jednym korytarzu polewa jeszcze ich gorącą kawą i w ogóle tam robi cuda. I Gwen wtedy ucieka, a nikt nie zwraca uwagi na niego. W tak sensie ignoruje to, że facet, nie wiem, właśnie polewa kogoś kawą, wywraca, strzela pajęczynami. No idiotyzm, kretynizm. A potem mamy drugą taką samą prawie sekwencję, kretyńską, gdy Gwen biegnie na spotkanie, bo właśnie w związku z tym, że im się nie układa, zerwała z nim, jeszcze dostała propozycję studiów, czy nawet pracy już na Oxfordzie, to ona idzie na spotkanie, tak? I cały czas mówi Peterowi, że Oxford, Oxford, Oxford, jadę do Anglii, chcę jechać do Anglii, myślę o wyjeździe do Anglii, Oxford, Oxford. I potem biegnie tam z jakimiś dokumentami, teczką ubrana tak już dosyć elegancko, na spotkanie i Peter na nią wpada i chce jej powiedzieć, że ją kocha. No ale zamiast jej powiedzieć, że ją kocha, to gada jakieś głupoty, tam jest tak bzdurny dialog, ja to nawet też sprawdzałem po angielsku, bo się bałem, że po polsku to coś tutaj nie wyszło w tym dubbingu, ale nie, w oryginale też jest kretyński ten dialog. I Peter gada jakieś głupoty, oni wbijają już do tego budynku, gdzie jest rozmowa kwalifikacyjna, wszędzie są wielkie napisy Oxford i flagi, ale Peter nie kuma i tak, o, masz spotkanie i nagle zamiast jej powiedzieć, że ją kocha, to gadał przez tam kilka minut jakieś bzdury, a w końcu zaczyna mówić, że jest jej kolegą z jakiegoś tam innego uniwersytetu, z Harvarda czy skądś tam i że ona jest najlepszą jego właśnie tam koleżanką, współpracowniczką, kimś tam. I w sensie robi z siebie jeszcze większego kretyna. No nikt nie kupi tej bajki. To jest tak źle zagrane, jako zagrane przez aktora grającego kogoś, kto gra tutaj. No i znowu komedia wypchnięta na siłę. Bzdura, a potem się obraża, wraca do domu, zrzuca zdjęcia i ma focha. No to nie jest Peter Parker, z którego mocą wiąże się odpowiedzialność. To jest jakiś rozwydrzony dzieciak, który śmieszkuje cały czas bez sensu. No naprawdę nie podoba mi się. I to nie mam pretensji tutaj do Andrew Garfielda, bo my w sumie o tym nie mówiliśmy, nie, że tutaj mamy Garfielda w roli Parkera. Jakoś pominęliśmy ten wątek w poprzednim podcaście. Mnie nie przeszkadza to, jak on gra, tylko mnie przeszkadza to, jak Parker jest napisany tutaj, zwłaszcza w tej drugiej części. No tak, no i co? No. No nie wiem. No jest komedia. No mi ona nie przeszkadza, a tobie przeszkadza. No ja tutaj, ja rozumiem, zaczynam rozumieć zarzuty, jakie ma cały internet do tego filmu, jak mi to tak wykładasz. Ja właśnie nawet liczyłem, że ktoś mi wyłoży scena po scenie, co mu nie pasuje w tym filmie, bo ja tego nie odczuwam, oglądając ten film. Ja tego myślę, że nadal nie odczuwam i nadal, gdybym teraz sobie włączył jeszcze raz ten film, to bawiłbym się tak samo dobrze, bo ja się przy tym filmie bawiłem dobrze. Rozumiem, co mówisz. No tutaj jest masa takich komediowych, niekoniecznie dopasowanych scen, ale mnie one nie przeszkadzały i tylko to mogę ale powiedzieć. Ale powiedz mi, dobra, bo jak mówisz, że ci nie przeszkadzały, to ja też nie wiem, czy one cię bawiły, w sensie, że śmiałeś się po prostu, bo one powinny być śmieszne, one mogłyby być śmieszne, tylko moim zdaniem nie pasują, bo wiesz, jak masz scenę w instytucie, no to jest taki thriller, nie, że jest jakieś śledztwo, jakieś wielkie korpo, jakieś w ogóle, być może jakaś mafia za tym stoi, powinieneś się bać o Gwen, a oni wprowadzają ci tę komedię, dlatego ja się nie śmieję, bo ja nie wiem w ogóle, co myśleć. Masz tę scenę z Oxfordem, to jest dramat człowieka, który jest zakochany, tak, i jego kobieta zaraz wyjedzie do innego kraju i go zostawi raz na zawsze i wiemy, czym to się skończy, tak, związek na odległość, w ogóle jakiś związek, oni nawet nie są teraz razem, to się rozpadnie, ale znowu masz wprowadzane w scenę komediową i przy mnie to nie bawi, no bo to jest w kontekście smutnej sceny w gruncie rzeczy, no i czuję, że to się gryzie bardzo, a nie wiem, ty się śmiałeś wtedy, zapominałeś o tym? No nie, no masz rację, no, szczególnie, że ten humor, no nawet gdyby nie był w kontekście tej smutnej sceny, to nie był jakoś szalenie śmieszny, no w ogóle nie był śmieszny, no masz rację. I mam wrażenie, no, że tutaj powiem. Prawie każda scena jest w ten sposób psuta, bo w międzyczasie trafiamy do Ravencroft Institute, czyli do tego zakładu psychiatrycznego dla kryminalistów i tam mamy znowu naszego Elektro, którego ma tam jakoś badać, kontrolować doktor Kafka. Tutaj zmieniono płeć, mamy mężczyznę w tej roli i znowu mamy dramat tego osamotnionego człowieka, który nagle posiada wielkie moce, człowieka, który stworzył sieć elektryczną dla miasta i te moce są związane jakoś z tym, więc to też można by jakoś ciekawie połączyć, co niby film stara się robić, ale nie do końca wychodzi. I znowu facet no, trafił do tego zakładu psychiatrycznego, ale on nie jest chory psychicznie, on ma jakieś tam zaburzenia, tak właśnie przez tę samotność może coś, ale nie jest wariatem jeszcze w tym momencie. Cały czas nie czuć tego jego dramatu. Jeszcze jest wprowadzany Kafka. Ty mówisz, że on po angielsku mówi z niemieckim akcentem, po polsku mówił z francuskim akcentem i też jest taką postacią w stylu, o, wyciągnę z ciebie wszystko. Tak, w sensie, wiesz, przychodzi doktor i od razu sugeruje, że będzie męczył tego gościa, torturował. Nie wiadomo w sumie też po co. Co on chce od Elektro? Co on chce zrobić w tym zakładzie? No i znowu wepchnięta komedia na siłę. Naprawdę mnie to tak irytuje, bo te wszystkie momenty akcji, thrillera, dramatu mają duży potencjał, a to wszystko, co jest komediowe, to jest takie meh. Potem, gdy Harry odkrywa to, że oni tam torturują tego człowieka, to zwalają winę na niego i wyrzucają go z firmy, ale nie zaprzestają tortur, to wszystko nadal tam ten proceder trwa, także to też... też w sumie nie do końca chyba przemyślana sytuacja. Co do Kawki, no to oczywiście się zgadzam. Zobacz, wyrzucenie Harego, jak to wygląda? Wpada ten prawnik firmy z ochroną i stwierdza, że Harry złamał prawo, no i wtedy ochrona go wyrzuca. Ale przecież Harry jest prezesem, więc jak prawnik może wbić z ochroniarzem, wiesz, policja? No zarząd może wyrzucić. No dobra, ale to zarząd policja, może prokuratura. Usunąć, ale on nie jest, ale Harry jest prezesem i nie ma żadnego posiedzenia czy coś, decyzji, tak? Ale tylko on po prostu wbija do biura i każe wyrzucić gościa z jego biura. To jest złamanie w ogóle pewnie masy jakichś tam praw. W ogóle wbrew wszelkim przepisom, logice. No też głupie, na siłę, zbyt pospieszne. I potem właśnie mamy już znowu, zbliża się wszystko do tego ostatecznego starcia, nie? Harry przemienia się w goblina, Elektro się wydostaje i wszyscy chcą tak naprawdę zabić Spidermana. No i tak, to co mi się podobało, to to, co zrobiono z Gwen Stacy, że ona tam jakoś działa w tej firmie na własną rękę, że cały czas jest niezależna. Jest tam taka piękna scena, gdzie ona spotyka Spider-Man. Ona też jest idiotycznie komediowa, a komedia tak psuje ten film. Ale to, co jest w niej piękne, to to, że Gwen mówi do Spider-Mana per Peter. W sensie zapomina się. I kurde, to jest tak urocze, to jest też, to są sekundy, kilka sekund, ale to jest tak piękny moment w tym filmie, że wow, naprawdę świetna rzecz, ale potem znowu mamy kurs kolizyjny, w ogóle dwa samoloty mają się ze sobą zderzyć, taki też pseudodramatyzm, ale no głupie to jest, nie pasuje, jest sztuczne, nielogiczne i jeszcze ta walka. Wiemy, że Elektro walczył ze Spider-Manem i Spider-Man miał kłopoty, nie? W tej pierwszej walce już. Było ostro i Spider-Man był pokazany jako słabszy od Elektro, a potem Elektro się wzmocnił, potem Elektro się znowu wzmocnił, a potem Elektro wchłonął w siebie całą sieć energetyczną miasta. Elektro stał się prądem, stał się czystą energią. Potrafi już nie tylko lewitować, ale w ogóle znikać, zamieniać się w czystą energię i włada całym prądem Nowego Jorku. No i jakim cudem Spider-Man sobie może z nim poradzić? Spider-Mana w ogóle nic nie boli w końcówce, w sensie jest tak odporny, w ogóle nie można go porazić tym prądem. Naładował sobie tym polem magnetycznym te swoje strzałeczki, tak? To coś, co strzela pajęczyną, ale znaczy fajnie, że to jakoś uzasadnili, ale to nadal nie ma sensu, bo Elektro jest tak potężny, że cała finałowa walka... No ja jej nie czuję, bo dla mnie poziomy zagrożenia tutaj w ogóle są poza kontrolą scenarzystów, także zagrożenie dla Spider-Mana nie istnieje, a powinno być przeogromne. Nie podoba mi się całe starcie z Elektro, jest głupie, jest komiksowe, ma potencjał, ale jest bez sensu, a potem mamy jeszcze walkę z Goblinem, która dobrze wygląda, w ogóle Goblin dobrze wygląda, tylko że gdy wchodzimy do tej wieży, to ona nie ma sensu, bo to, co robią bohaterowie w tej wieży, nie ma sensu. I mówimy, czym się kończy? W sumie to jest też film sprzed kilku lat, nie? No i chyba wszyscy wiedzą. Sam nie masz sensu, zacznijmy od tego. To tam nie ma nic bez sensu. Co do Elektro, to się zgodzę. No w momencie, gdy on się zamienił w prąd, no to ta walka to trochę jest na zasadzie jak Spider-Man w trzeciej części walczący z Sandmanem. Pranie po ryjach, które tak naprawdę nic nie daje, bo on ma zupełnie... już nie jest człowiekiem. No, może się przemieniać, zamieniać w różne rzeczy. Tam nawet ten moment, jak wjeżdża Gwen i go w niego uderza i on traci przytomność na pewien czas, taki kluczowy czas, że oni zdążą coś tam zrobić, no to też takie bez sensu. Chociaż z drugiej strony nie wiemy, jak się zachowuje ciało Elektro w momencie, gdy jest złożone jako ciało, nie? Gdy jest pokazane jako człowiek. Ale tak, zgadzam się. To przepotężny, nie? W porównaniu z Ant-Manem to Elektro jest, wiesz... No zresztą on by wysłał wiązkę prądów Petera i by go po prostu zabił, a on tam ten prąd używa w zasadzie do przenoszenia i do rzucania ludźmi. To nie jest prąd taki, który poczujesz, tylko to jest prąd taki, który cię podniesie i rzuci tobą o ścianę, nie? To jest na tej zasadzie zrobione raczej, tak to wygląda przynajmniej. Co do Gwen, no ona kradnie ten film, ona jest tutaj bardzo dobra i właśnie to, jak jest pokazana, to, że jest kobietą, która ma swoje do zrobienia i chce to zrobić i ta rozmowa z nią, gdy Peter jej nie pozwala jechać, okej, i ta rozmowa na przykład, o, jedyny żart, na którym się zaśmiałem, to gdy ukrywają się w szopie na miotle i on jej mówi, wybrałaś szopę na miotle jako kryjówkę, a ona tam, o Jezu, przepraszam, nie, następny razem wybiorę kryjówkę na Bahamach czy coś takiego, nie? No to żart w takiej sytuacji, ale Gwen tak urocza, że żart jak najbardziej mnie na przykład bawił w tym momencie. I tutaj stres to pasuje nawet, nie, ale tutaj jest podbudowane, no. Tu jest spoko, no. Natomiast ostatnia walka z Green Goblinem, jak dla mnie jak najbardziej okej, okay, no. Niekoniecznie rozumiem, niekoniecznie może to było oczywiste, dlaczego on się domyślił, że Peter jest, chociaż to wszystko było chyba jakoś też tam podbudowane, ale potem w tej wieży jak najbardziej okej. Okay. I teraz no, powinniśmy przejść pewnie do spoilerów, więc w razie jakby co, jakby kogoś bardzo, ktoś nie chciałby się dowiedzieć, jak kończy się ten film, to w tym momencie chyba może się rozłączyć już chyba z naszej dyskusji, nie musimy tutaj podsumowywać. A po prostu przejdziemy płynnie dalej. Słuchaj, ale mam problem z tym, że w tej wieży oni spadają o te kolejne poziomy i to jest tak sztucznie zrobione. To nie ma sensu, oni powinni po prostu wyjść z tej wieży, a Spider-Man powinien w tych pajęczyn dać więcej, żeby podwiesić Glenn gdzieś tam, przypiąć ją, czy żeby całą tę konstrukcję jakoś uspójnić. On tego nie robi. To jest tak... Walka w wieży mi się nie podoba technicznie po prostu i pod kątem choreografii. A potem kończy się śmiercią Gwen i to w momencie, kiedy Spider-Man, kiedy Peter Parker wyznał jej na nowo te uczucia, kiedy wyszło na to, że się kochają, zależy na sobie. I to był najlepszy moment tego filmu. I to jest w cholerę smutne, że najlepszym momentem tego filmu jest śmierć najlepszej też bohaterki. Najlepszej filmu. Bohaterki. Tak. Bo... No i to była moim zdaniem dobra śmierć. Znaczy ja w ogóle, znaczy dobrze pokazana śmierć. Ja ogólnie nie mam nic do tej choreografii walki we wieży, bo uważam, że tam się działo tak szybko, tak dużo, że no było zrobione, co zrobił, co mógł zrobić. Mhm. I mnie się podoba ta śmierć pod tym kątem, że na przykład porównując ją do śmierci Harry'ego Osborna z trzeciego Spidermana, no to ja wtedy miałem dużo zastrzeżeń. To była też smutna śmierć, ale to było zrobione, wiesz, na takiej filmowej zasadzie, że koleś zostaje przebity, po czym leży jeszcze na ziemi do końca całej walki, po czym jeszcze zdąży kilka zdań zamienić z głównym bohaterem. Oni zamiast go zabrać gdzieś szybko, zawinąć na dół gdzieś do karetki, to on nie, to już jest mój koniec, już nie zdążycie, na tej zasadzie. A tutaj to jest, ja nie przypominam sobie tak pokazanej śmierci w filmie, że on ją niby zdążył złapać w ostatniej chwili, ale jest pokazane jak w tej ostatniej chwili, ale o ten ułamek sekundy za późno ona uderza o ziemię i nie ma żadnych głupich dialogów, nie ma żadnej rozmowy na sam koniec, nie ma żadnej mądrej myśli wygłoszonej chwilę przed śmiercią, tylko ona po prostu w tym momencie umiera, uderzając o tę ziemię. Pęka, czy to jest świetnie pokazana śmierć. Smutna scena i cała jej konsekwencja, całe to, co dzieje się później, ja też uważam, że jest fajne, więc nie wiem, czy mi tutaj zaraz zaczniesz krytykować to, że Spider-Man wycofuje się w ogóle z życia Spidermana, to, że on przez, nie wiem, no tam z pół roku dobre, bo to już zima jest, nad tym grobem codziennie siedzi. No, to mnie się bardzo podobało. I ostatnią scenę, pomimo tego, że... No dobra, ostatnią scenę za chwilę. Amando, a co się stało z Harrym? Trafił do psychiatryka. Ale nie w tej wieży, no, co się stało go, z Harrym? Odwiedza go. Ogłuszony chyba był, nie wiem. No, no właśnie, no, nie złapał wiem. Go Spider-Man. Słuchaj, tak, co do Gwen... No bo w tym momencie już się skupiałem na czym ale innym. Ale właśnie, Mando, no, ja się w pełni zgadzam. Wszystko, co się stało z Gwen, było super. Super też było to zerwanie, tak, Spidermana z dotychczasowym życiem, no bo to musiał być szok, tak, to było załamanie. Ja sam, pomimo tego, że naprawdę film mnie bardzo irytował, to wtedy zapomniałem o Bożym Świecie na te kilka kolejnych minut, bo to tam jest, ja wiem, 10 minut, może troszkę mniej, jak właśnie po śmierci Gwen, nawet chyba więcej, bo Gwen ginie jakoś tak w około 120 minuty chyba, a jeszcze mamy potem około 20-30 minut. I to jest dobrze pokazane, że właśnie Peter sobie z tym nie radzi, że się wycofuje, że siedzi nad tym grobem. To jest smutne, dobrze pokazane, wpływające na emocje. No naprawdę tak, tutaj wow, brawo dla twórców, ale Harry, który tam walczył cały czas, nagle co, walnął w ścianę po raz setny, akurat tym razem co, właśnie zasłabł, stracił przytomność czy coś, wątek totalnie się urwał. Potem mamy go w tym psychiatryku. Ten wątek jest źle poprowadzony, właśnie to urwanie i potem ten psychiatryk. I jeszcze, gdyby się skończyło właśnie na cmentarzu ten film, a scena ponad... Ja się nie zgadzam. Mi się podoba, że się skończyło tym, że jednak Spider-Man jest odrodzony, chociaż ta scena po prostu była nędzna, no bo znów się pojawia rusek z pierwszej sceny i pojawia się w postaci komiksowego Superwatera. To było źle, ale sam fakt, że Spider-Man jednak podniósł się, jednak został tym... Nawet to, że znów śmieszkuje. Bo po prostu, no Spider-Man taki jest, jak zakłada strój, to śmieszkuje. Tak było w komiksach, on walcząc z łotrami robił sobie żarty. Więc mnie się ta końcowa scena podoba, no ale to, że z Harrym nie wiem, co się stało, no to fakt, to mogło zostać urwane i przez to, że widz już był tak zaangażowany w śmierć Gwen, no to chociaż, kurczę, no było wcześniej widać, że Harry stracił przytomność, ale on chyba potem ją odzyskał znowu. On chyba potem ją znów odzyskał. No, potem mamy tę scenę analogiczną do sceny po napisach, gdzie pojawia się Man in the Shadows, który tutaj już dostaje nazwisko, to jest Gustav Fierce, Gentleman, i dowiadujemy się, że on ma jakiś tam większy plan, że on ma dostęp w ogóle do Oscorp i w tym Oscorp widzimy stroje nosorożca, strój Sempa i chyba te ramiona doktora Octopusa, tak, czy te trzy stroje widzimy, że on ma właśnie plan na jakąś drużynę superłotrów. No Sinister Six, no. No i pierwszego powołuje z nie wiadomo dlaczego Rhino. W tej roli ten rusek, który ukradł uran z pierwszej sceny, strasznie wnerwiającej sceny, i on tutaj w roli tego Rhino też jest wnerwiający, bo ten Rhino to tutaj jest oczywiście kostium taki, on jest takim wielkim robotem nosorożcem. No i tam biega i po prostu rozwala miasto i sobie krzyczy. I Spider-Man pojawia się w scenie takiej, gdzie chłopiec, którego wcześniej uratował w stroju Spider-Mana, wybiega za barierek. Nikt go nie pilnuje, nie policja nie zwraca uwagi, dziecko biegnie. Ty się czepiasz, to była ładna scena. No nie, właśnie nie, bo zobacz, gdyby to się właśnie zakończyło tak na cmentarzu, to ja bym to kupił. Gdyby to się zakończyło... To by było złe zakończenie. Ale zobacz. Powinniśmy na koniec dostać optymistyczne, no dobra, ale to mogło się skończyć tak, działa, że po prostu Peter właśnie, nie wiem, słyszy jakieś wezwanie czy coś i po prostu wkłada kostium. No zgadzam się, tak mogło się skończyć. Albo po prostu przelatuje nad miastem, ludzie go widzą, wraca optymizm na ich twarze, mogło się tak skończyć. No nie musiało się kończyć tą albo przystąpieniem nawet właśnie, do wielkiej nie wiem, walki. Że coś się dzieje w mieście, a my widzimy Petera, który patrzy w szafę, zagląda do szafy i tak nie wie, co zrobić, a po chwili po prostu, że ludzie pokazują nawet palcem, nie trzeba pokazać Spider-Man, tylko pokazują, patrzcie, tak? I już. No wiem, wystarczyło nawet sam dźwięk wystrzelonych, gdzieś tam słyszymy, że Spider-Man leci tak, nad nimi, no właśnie, że strzela sieciami, by no wystarczyło, tak, super, to się zgadza. Ale tutaj masz prawie 15 minut tej zajawki Sinister Six. Masz właśnie Fierce'a, masz Rhino, czyli to jest ten Aleksej Sycewicz, i potem masz właśnie tę scenę w mieście, to dziecko wybiega, rodzice go nie pilnują, policja wszystko ignoruje, chociaż policja przecież blokuje ten tłum, nie? I to dziecko podbiega i... Podbiega Spider-Man i znowu jest mucka. Nie, to jest moim zdaniem bardzo, bardzo zły film. Zwłaszcza, że to się urywa, nie? Że to jest ta zajawka. Znaczy, to jest źle zrobione, no bo to, że dzieciak wybiega, to absolutnie się tego nie czepiam. Tam jest chaos, dzieciak może wybiec. Ale później jak jaki on stoi chaos? I Spider-Man właśnie podchodzi... Nie, tam nie ale ma proszę chaosu. Cię, na setkach filmów coś takiego ulicy było i się jakoś nie czepiałeś. Tutaj to, że on wybiega, to absolutnie nie, ale to, że potem on, Spider-Man staje i ma czas, żeby z nim jeszcze porozmawiać, a Rhino, nie wiem, co w tym czasie robi, stoi patrzy i nie wiem, na co czeka. To, że potem jeszcze Spider-Man wchodzi na dach i przez megafon sobie coś tam powie, a Rhino nie wiem, co w tym czasie robi, stoi i czeka, no to było takie z dupy, no. Ale ja absolutnie, ja uważam, że ta ostatnia scena mimo wszystko była fajna i się jej nie czepiam. Ale to jest, wiesz, to jest 15 minut już kolejnego filmu praktycznie, tak? I to jest urwane, bo to się urywa totalnie potem. No bo to jest właśnie na takiej zasadzie, że tylko pokazać, dlatego tak jak mówimy, wystarczyłoby sam przelot gdzieś tam albo dźwięk, no. albo sam twarze nawet mieszkańców zwrócone ku górze i żeby tylko nam powiedzieć, pokazać, że Spider-Man wrócił, ładna muzyczka, bach, napisy końcowe, wystarczyłoby to tak naprawdę. Fakt. Dokładnie. No dobrze, no to podsumowując, tak? Podsumowując, ja trochę nie rozumiałem, bo ten film jest przeokrutnie krytykowany, naprawdę bardzo mocno, dużo bardziej niż pierwsza część Amazing Spider-Mana, chociaż oba są krytykowane. Ludzie tacy jak, nie wiem, Komiksomaniak i Cabot, których ja oglądam, słucham, lubię, bardzo często się zgadzam, oni po prostu nie zostawiają suchej nitki na tym filmie i to w każdym możliwym momencie, tak jak my na przykład rozmawiając o Spider-Manie nawiązujemy już drugi raz do Pod Kopułą. To jest u nich na takiej samej zasadzie, jak tylko mówią o czymś beznadziejnym, to wiesz, to jest synonimem tego jest Amazing Spider-Man 2. I ja tego nie rozumiałem, bo mi ten film za pierwszym razem oglądało się nieźle, za drugim razem też oglądało się nieźle. I ja nawet chciałem, żeby ktoś mi usiadł i wytłumaczył, co ci, kurczę, w tym filmie nie pasuje. Dlaczego tak bardzo krytykowany jest ten film. Rozmawiałem sobie z kumplem, który jest fanem Spider-Mana, który bardzo lubi Spider-Mana i on uwielbia te filmy, oba Amazing Spider-Many. Mówi, że są dla niego są znacznie lepsze niż Raimiego, a dwójkę w ogóle mówi, że to jest najlepszy film o Spider-Manie. Także na szczęście też zobaczyłem, że jest druga strona medalu, że jak zwykle, no jak to przy skrajnych ocenach filmu, są ludzie, którzy mieszają z błotem, są ludzie, którzy bardzo, bardzo lubią. No ty mi tutaj wyłożyłeś rzeczy, które tak naprawdę no, powinienem zobaczyć z ekranu, a nie jakoś tak wyszło, że nie zobaczyłem. I ja rozumiem wszystko to, co powiedziałeś i dziękuję, że mi to wyłożyłeś i się zgadzam z większością. Jednak mimo wszystko ja nadal uważam, że trzeci Spider-Man Raimiego był filmem gorszym od dwójki Amazing, a ja nawet nadal uważam, że Amazing 2 jest lepszy od Amazing 1. Tyle ode mnie. Okej. Dla mnie Amazing 2, nie wiem, chyba jest jeszcze pod jedynką, czyli jest najgorszy ze wszystkich, przy czym dla mnie trójka Raimiego i oba niesamowite Spider-Many są na podobnym poziomie, bo w dwójce tutaj w tym filmie, o którym dzisiaj mówimy, no właśnie cały wątek Gwen, to jak on się kończy, ten mocny finał, to późniejsze 5 miesięcy smutne, to ta nawiązanie do przemowy, ta cała klamra, ta, którą jest przemowa, to wszystko było super, ale w ogóle dramatyczność czy te elementy właśnie thrillera, kina akcji były spoko, tylko ta komedia moim zdaniem totalnie nie zagrała i to o tym powiedziałeś. Tak, Spider-Man jest postacią, która kojarzy się z humorem, z komedią, z żartami słownymi, też czasami z głupawymi takimi komentarzami, ale ja nie wiem w sumie teraz, z czego to wynika. W komiksach mi to nie przeszkadza na ogół. Znaczy na ogół nie wiem, bo może kiedyś tam w którymś mi przeszkadzało. Ja też tego już super dużo nie przeczytałem i też jakoś tego nie reflektuję, ale w tym filmie mi to naprawdę nie pasowało. W tym filmie humor... Znaczy tutaj chodzi bardziej chyba o to, że cały czas mamy ludzi zagrożonych w koło, a on sobie śmieszkuje. No to też, ale nawet... I to wpływa też bardzo często na to, że ci ludzie giną gdzieś tam obok. No bo są sceny, gdzie jest pokazane, jak on ratuje 100 osób, bo mamy stop klatkę, na przykład jak oni... No nie 100 osób, przesadzam, ale dużo. Mamy stop klatkę i on jakby w tej jednej ułamku sekundy widzi, gdzie ma strzelić, kogo ma uratować, jak. No ale są sceny takie jak pościg, gdzie te samochody się wywracają, rozwalają. On oczywiście jest pokazany, że zatrzymuje autobus, że ratuje tutaj ludzi. No ale ja rozumiem, że to śmieszkowanie tutaj jest może trochę inne niż w komiksach. Bo na przykład tydzień temu omawiałem Spider-Man niebieski, dramatyczny komiks, również o Gwen, który też jest przerywany walkami. I w tych walkach Spider-Man, Peter Parker w momencie, gdy zakłada kostium, to jest śmieszkiem. On sobie tam żartuje, rzuca do nich teksty i te wszystkie walki, którym jest przerywane, są śmieszkowate, a oprócz tego komiks ma wydźwięk dramatyczny, ale no, ja, tak jak powiedziałem, rozumiem ciebie, że tutaj to niekoniecznie gra tak, jak trzeba. Ale właśnie te śmieszki w komiksach też bardzo często wiążą się albo ze złoczyńcami, albo z innymi superbohaterami, tak? Czyli Spider-Man tam się zlewa właśnie z Thora, czy nie wiem, z He-Man Thor, czy z kogoś tam innego, czy ze swojego przeciwnika, ale w kontekście jakiejś jego ułomności, czy właśnie jego supermocy, mam wrażenie, czy czegoś, co tam się dzieje obok, ale to jest wpasowane zawsze w kontekst, a tutaj ten humor też często w ogóle jest w sytuacjach właśnie dramatycznych i związanych z tymi dramatami czy samego Petera, jak właśnie związek z Gwen, czy ludzie umierają, pośmieszkujmy. No nie, nie, nie. To bardzo mi psuje i też bardzo mi szkoda Elektro, bo od strony technicznej, technologicznej, audiowizualnej film daje radę. Ten Elektro nie wygląda źle, całkiem nieźle to wszystko wykreowano, ale postać Maxa Dillona i przed przemianą i po przemianie jest bardzo źle skonstruowana i w ogóle konstrukcja tego filmu leży, to jak te sceny się przecinają, jak te wątki na siebie nachodzą. Nie, właśnie z tym nie ma problemu, a dużo ludzi krytykuje bardzo właśnie konstrukcję i montaż tego filmu. Ja z tym nie mam problemu, ale Elektro, zgadzam się, że kurczę, to była postać przerysowana na początku, smutna, a wyśmiana, a potem po zamianie w Superwatera nadal wyśmiewana i bez takiej puenty. No, Green Goblin w jedynce Raimiego miał jakąś puentę. Octopus miał dużą puentę. Elektro nie. Elektro jest wyśmiewanym takim chłopkiem na początek, a potem wyśmiewanym bohaterem i kończy swój żywot. Koniec. Kropka. No właśnie do końca, tak. Rhino też jest przecież beznadziejny i w pierwszej scenie, i w ostatniej. A konstrukcyjnie właśnie no o to chodzi, no bo jak w scena, w której pojawia się Max tak od czapy, potem ta przemiana też jest tak wetknięta, bo Spider-Man nie ma z kim walczyć, ale potem od razu ucinamy znowu wątek Elektro, potem znowu go budzimy. Tak mam wrażenie, że też jest, trochę też jest tutaj kazus trzeciego filmu od Raimiego. Za dużo naćkane w jeden film i właśnie ile czasu ma Zielony Goblin na ekranie? Ekranowego. A ten film ma 2,5 godziny. No ile czasu widzisz Zielonego Goblina? No ale bo to było takie bardziej, wydaje mi się, wprowadzenie pod następną część. W następnej części pewnie on by... Nie, w następnej scenie miałbyś Sinister Six i każdy miałby po 3 minuty na ekranie. Znaczy nie, no wiem. Znaczy rozumiem pewne założenie, ale nie podoba mi się totalnie realizacja. Naprawdę poza wątkiem Gwen i tymi kilkoma momentami, jak właśnie chwila, w której woła Spidermana po imieniu, czy chwila śmierci, czy tam jakiegoś tam jej zaangażowania, czy ten schowek na szczotki, to dla mnie ten film leży i kwiczy, niestety. Widzę potencjał w scenach dramatycznych i scenach akcji, ale jest psuty przez zły humor i ostatecznie tak, to jest najgorszy film o Spider-Manie z tej piątki, o której tutaj mówimy, dla mnie i koniec. A wracając jeszcze do tego Roosevelta, to też było, bo my to tak urwaliśmy na początku, jak on w wyszukiwarkę wpisywał Roosevelt, to... Tak, geniusz, a potem nie? W ogóle jak on to połączył, nie? Bo w ogóle jak ojciec pomyślał, jak mój syn to połączy, nie? Wysłał dla syna spowiedź w tamto miejsce i jak on pomyślał, jak on sobie myślał, jak mój syn to połączy, nie? A syn połączył to tak, że akurat rozmawiał z ciocią, która akurat się wkurzyła i coś tam i mówiła o tym, że nie, czy tam wcześniej mówiła o tym, że ojciec codziennie jeździł metrem, a z kalkulatora wysypały się monety, więc on połączył, że w metrze są bramki, w które trzeba włożyć monety i na pewno gdzieś tam jest metro Roosevelta, nie? No to ciągłość przyczynowo-skutkowa i w ogóle linia jakaś logicznego myślenia tutaj mocno zawodzi, nie? Tak, i on to jeszcze znalazł w ten sposób, że jak zawalił totalnie sprawę z Gwen, gdy też było na przesłuchanie do Oxfordu, to zaczął rzucać zdjęciami i innymi rzeczami i rzucił torbą ojca i tam się wtedy wysypały te żetony do metra. No to też tak... Serio, naprawdę, w ogóle wielka moc, wielka odpowiedzialność. Odpowiedzialność, Peter. No, ale przynajmniej nie wraca z tak obitą mordą do domu w tej części, nie? Zaczął, nie wiem, makijaż nosić. Nie, nie, nie, naprawdę, im bardziej o tym myślę, bo naprawdę mam jakieś 5 pojedynczych rzeczy, które mi się tutaj podobają. I jeszcze śmierć najfajniejszej bohaterki jest zaletą tego filmu, no kurczę. No trzeci film, gdyby powstała trzecia część, byłby, kurczę, już na starcie gorszy, bo zabrakłoby najlepszej bohaterki. Już na starcie gorszy, ja się cieszę, że nie musimy go omawiać w tym evencie, że teraz z filmów został nam Homecoming, no i może jeszcze jakieś komiksiki, może Może jeszcze jakiś ale pomysł. Ludzie bardzo się wkurzali na to, gdy, ja pamiętam, znaczy nie mówię o ludziach, którzy krytykowali, bo którzy do dziś krytykują ten film, bo ci pewnie się cieszyli, ale dużo moich znajomych i dużo znam ludzi, którzy narzekają, że narzekali wtedy, bo teraz już widzieli pewnie Homecoming i przestali, że to zostało skasowane, bo to tak jak wiesz, tak jak Batmany Nolana, że skończyły się i w momencie, gdy zaczęto budować uniwersum DC, czemu nie zaczęto od Batmanów Nolana? No pewnie tam był jakiś problem prawny albo coś. Nie wiem. No i tak samo tutaj ludzie się wkurzali, że kolejny restart, kolejny reboot, no ile można, nie? I znam wiele osób, które twierdzą, że Amazing powinien zacząć budować MCU. Nie, dobra. Dobry żart, dobry żart. O, śmieszny. Znaczy, nie, ja czaję, o co chodzi z tym, że po co... Znaczy nie MCU, źle gadam, bo to było Sony, no, to tak, jeszcze tak. Wtedy zupełnie inne kierunki. Czaję, o co chodzi, tak, że bez sensu robić kolejny restart, reboot, jak zwał, tak zwał, kolejny raz zabijać wujka Bena. I z jednej strony ja czaję, bo ja sam byłem w tym obozie jeszcze do niedawna, ale teraz ci powiem, bo no, oglądałem już 2 te restarty. I w sumie ja tam mogę obejrzeć i 3 tak naprawdę. Tak jak do tej pory byłem przeciwny, jak teraz w sumie jest mi to obojętne. Jak to będzie dobrze pokazane, to ja to mogę i 5 razy jeszcze oglądać. A po prostu niech to będzie zrobione z sensem, ze smakiem, z wyczuciem subtelniej niż niesamowite Spider-Many. A to, że nie ma kontynuacji, ja też żałowałem, ale teraz jak obejrzałem tę dwójkę, to ja naprawdę nie widzę za bardzo szans na trzeci film z tej serii, który byłby dobry. W sensie, no teraz to w ogóle od strony prawnej jest niemożliwe i tak dalej, ale ja po prostu nie widzę w tym potencjału. Ja się jakoś tam nawet cieszę, że to zakończono tę serię, bo bez Gwen Stacy, no to naprawdę co? No teraz byś miał Sinister Six, byś miał Spidermana, który... No wprowadziliby pewnie Mary Jane teraz. Możliwe, no ale no to co? No i właśnie Spiderman, Peter na pewno by tęsknił za Gwen, może by obwiniał siebie za jej śmierć, a może właśnie Sinister Six i może byłby też zły, tak jak w trzecim od Raimiego, bo zabili mu Gwen, więc teraz będzie się mścił, ale to w sumie, wiesz, no ja naprawdę nie widzę tutaj niczego, co by mnie zachęciło do tego, by sięgnąć po trzeci film, po tej dwójce. Mhm. No to kończmy. Tak, kończymy naszą przygodę z 5 filmami. Boże, ponad 10 godzin, nawet chyba nie więcej, chyba nawet ponad 11 czy 12 godzin z filmowym. Ja tego nie odczułem. Ja strasznie lubię te eventy. Naprawdę nie odczuwam znaczy, nie, tego, pomimo ale, tego, że jest ale, tyle roboty, po prostu, tyle wiesz, do obejrzenia. Myślisz, to jest 12 na samym godzin. Początku mnie to przeraża. No, na samym początku mnie to przeraża. Ja byłem przekonany, że nie zrobimy tego Spider-Manowego w zasadzie do końca. Już ty tam marudziłeś, nagrajmy, a ja byłem przekonany, że już to skreślamy, tylko że ty jeszcze o tym nie wiesz. W ogóle miło, że mówisz mi teraz po filmie. Ale potem jak siadam do oglądania, to leci tak szybko i mnie się ogląda zazwyczaj tak fajnie. Jeszcze nie miałem eventu, który by mnie jakoś tak szalenie wymęczył. Nie, z tym się zgadzam. Znaczy inna sprawa, że to jest pierwszy event, gdzie ja nadrabiałem rzeczy, bo do wcześniejszych raczej mówiłem o czymś, co widziałem 100 razy albo czytałem dużo razy i nie musiałem nadrabiać. To ty przy Harrym Potterze zasuwałeś z nadrabianiem. No, tak było. I teraz też dobrze zrobiliśmy, że z lekkim wyprzedzeniem, nie, że jednak nie na ostatnią chwilę oglądanie po nocy i nagrywanie gdzieś tam za 5:12, tylko jednak trochę większa kontrola. No i mamy nadzieję, drodzy słuchacze, że miło wam się tego słucha, że miło było przypomnieć sobie te filmy, a być może część z was w sumie ich nie oglądała, może pierwszy raz o nich słyszy tutaj u nas i teraz się zastanawiacie się, nie komu zaufać, obejrzeć czy nie. Zwłaszcza te 3, które krytykowaliśmy, bo 2 pierwsze od Raimiego, obaj chwaliliśmy bardzo mocno. No to tak, mamy nadzieję, że dobrze się z nami bawiliście i że będziecie z nami też przy kolejnych eventach, a takie na pewno się pojawią wkrótce. To co, Mando? Serdeczne dzięki za rozmowę. No, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że na dniach usłyszycie o najnowszym Spider-Manie. Z naszego punktu widzenia jeszcze go nie oglądaliśmy, ale mam nadzieję, że z waszego punktu widzenia już jesteśmy po seansie i może uda się za 2 dni zakończyć ten event tak naprawdę tym filmem. Może się uda. Jak nie, to będzie mało opóźnienie, ale bądźmy dobrej myśli, tak czy siak w najbliższej przyszłości o nim usłyszycie. Zachęcamy też do podzielenia się oczywiście waszymi opiniami, czy się zgadzacie, czy nie, może wy wręcz przeciwnie, na przykład nie lubicie tych od Raimiego zupełnie, tych pierwszych dwóch, albo może lubicie trzeciego. W sumie ciekawe, nie? Czy są osoby, które totalnie no, to wszystko oceniają. Więc dajcie znać, podzielcie się z nami własnym zdaniem, a my na dzisiaj kończymy. Serdeczne dzięki za uwagę, trzymajcie się, do następnego razu. Siemka, cześć. Cześć. Ja czy dziecko? Mama mi zamknęła drzwi przed nosem i nawet... I już nic. Ale pójdę ci się nie oceluję, te dobra? Jak jakie mi przyniesiesz, to potem. Wiesz co, ja za chwilę będę już kończył tutaj z wujkiem nagrywać i wtedy... Już to, prawda? Jeszcze trochę, jeszcze chwila i schodzę na dół. No jeszcze trochę. Schodzi tatas. Mama zła jest? Rozmawia z kimś przez telefon? Mhm. Kurde. No za chwilę wrócimy do nagrywania, ale to chwila. Bo nie wiem, co się dzieje teraz. Nic. Bo tu mi dziecko przyszło i chyba chwilę tu posiedzi. No spoko, wiesz. Wiem, na czym skończyłem. Co? Ustalone tak, że wszyscy po trzy rurki. Po trzy rurki? A ja dziś mam urodzin, więc jadłam więcej niż trzy rurki. Chyba na zabawę masz urodziny, ty. Mhm. Na zabawę. Na zabawę? No, ona tak mówi. Że na żarty, tak? W sensie, że w ramach zabawy. No. Już zjadłaś więcej niż trzy? Teraz tu będziesz tu skakać sobie? Spider-Man. A wiesz, że ja dzisiaj nuciłem Spider-Mana do melodii z Ironmana chyba? Bo ja tak Spider-Man... A to był chyba Ironman tak właśnie komputerowo robiony. Nie wiem. No było taki... Spider-Man. Taki, wiesz, że jak gdyby... elektroniczny komputerowy głos. Nie to wiem, mówił. Nadal. Co? Ale to jest podłączone do mikrofonu. Jak chcesz mówić, to do tego. Halo. Halo, halo. Halo. Papa. Papa. Papa. Lui. Lui. Jesteś Spider-Man? Tak. Spider-Man. Spider-Woman. Spider-Man.com? A, to jest Spider-Woman. Spider-Woman. A co robi Spider-Woman? Spające. Co to jest? Co wylatuje z rąk? Pajęczyna. Wow. Pajęczyna. Dodatkowa gołyka dla tej pani. Give that woman a cookie. Wujek mówi, że dodatkowa gołyka ci się należy. Jest w kuchni? Dosięgniesz? Bodziu, kabel mi zwijasz. O, mama chyba wyszła. Słyszę, że drzwi otworzyła. Słyszysz? To się pożegnaj ładnie. Papa! Papa! Powiedz mamie, że już kończę powoli, że zaraz zejdę. Niech się nie denerwuje. No ale tam ci naprawdę mieli, wiesz, projekt mieć zamknięty za dzień, a ten jednak mógłby z tydzień chociaż popracować. Bardzo ważne, zamknęłam na dworze mamę. Tak, poczekaj, ona zamknęła mamę na dworze. Muszę zejść na dół. Wilen. Zaraz będę. Nie klamką. Nie klamką? Zakluczyłaś, okej. Okay. Poczekaj, zaraz będę. Idziemy, mamy. O Boże, co tam się dzieje? Bodziezak, doktor Kawka. Zamknęła mamę w Ravencraft Institute. Teraz będzie eksperymentować. W sumie doktor Kawka w komiksach była kobietą. To nawet pasuje. Konglomerat podcastowy. Konglomerat podcastowy. Wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Konglomerat podcastowy 2. Ciekawe, czy do Batmana też się tak zrobić. Jedziemy szybko, bo już się moja żona w nerwie. Że tu siedzę i siedzę. Okej, okay, ja się już rozłączam, wyłączam, przesyłaj mi i ja schodzę na dół.